Middernacht, het begin van woensdag 30 juni, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zuid-Limburg hebben verschillende plaatsen te maken met wateroverlast door zware buien. Onder meer in de omgeving van Landgraaf en Kerkrade staan verschillende straten blank. In Eigelshoven ontstond ook een gaslek nadat een deel van een stoep wegspoelde. Uit voorzorg zijn een zorgcentrum en een supermarkt ontruimd. 40 mensen zijn opgevangen in een buurthuis. Ook uit België en Duitsland komen meldingen van wateroverlast. In het zuidwesten van Duitsland viel een dode. Door de lockdowns hebben Nederlanders vorig jaar bijna een derde minder kilometers afgelegd dan in 2019. Het CBS meldt dat er in totaal te voet met de fiets, auto, trein of een ander vervoermiddel 147 miljard kilometer werd afgelegd. In 2019 was dat 211 miljard kilometer. De afname kwam op het moment dat de coronamaatregelen ingingen, zoals het advies om thuis te werken en de sluiting van de horeca. Wel werd er volgens het CBS ter ontspanning meer gewandeld. De politie heeft een man van 37 uit Schagen aangehouden voor illegale dierenhandel. Bij invallen in twee panden in Schagen en Medemblik werden onder meer 9 volwassen honden, 2 puppies en 18 kittens in beslag genomen. Ook werd er een grote hoeveelheid geld gevonden. De man wordt ook verdacht van witwassen en valsheid in geschriften. Hij kwam naar voren in een onderzoek naar illegale handel in puppies en kittens. De dieren zijn nagekeken door de dierenarts en worden nu ergens anders opgevangen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Oekraïne heeft zich als 8e en laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het EK. De Oekraïners wisten in de verlenging te winnen met 2-1 van Zweden. Oekraïne neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Engeland, dat eerder op de avond met 2-0 te sterk was voor Duitsland. Het weer vannacht valt er verspreid over het land een bui. Het koelt af naar een graad of 14. De komende dag is het bewolkt en vallen opnieuw meerdere buien. Met een graad of 16 is het dan vrij koel. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is een van die in marmer gebeitelde interviewregels. Begin je je interview met een compliment, dan weet je zeker dat het een beetje duffe bijeenkomst wordt. Waarom dat is, weet ik ook niet zo, maar het is zo. En dat zal is wel ik het jammer. Doen? Want Ferry, de Nederlandse Netflix-hit, de nagekomen prelude van Undercover, was geweldig. En ook de New York Times was terecht laaiend. En mijn gast van vannacht, de hoofdrolspeler Frank Lammers, schitterde in zijn rol van de Brabantse gangster Ferry. Nou fijn, een duffe bijeenkomst wordt het dus. Netflix dan maar weer aan. Of wacht. Want Frank Lammers is hier helemaal niet gekomen om te praten over dat hele Ferry. Hij is hier gekomen vanwege de release van Gerry. Je verzint het niet. Harry in Huizen, Gerry. En dat is een vervolg van zijn in coronatijd opgenomen komedie. Vanaf volgende week te zien bij Pathé Thuis. Samen met Sanne Langelaar vormt Lammers de helft van een onwaarschijnlijk koppel. Een leraar biologie en een camgirl die zwanger is in coronatijd. En die uit geldzorgen een reality soap van hun leven gaan maken. Een grote rol is in het verhaal uiteraard ook weggelegd voor de bezorger van de supermarktketen waar Lammers al jaren reclame voor maakt. En Frank Lammers zit dan tegenover mij. Hij is acteur, regisseur en geboren in 1972. Frank, hartelijk welkom. Hi, zal ik dan een compliment maken? Altijd als ik naar huis rijd en deze tune komt, dan denk ik, oh lekker, dan heb ik nog een uurtje prettige radio voor de boeg. Nou, nu wordt nacht rij. Dank je wel. Alsjeblieft. Vind ik leuk om te horen. Ja, nu wordt het echt definitief een hele duffe. Heel saai. Oké, nu wordt het echt. Ik vind jou aardig. Ik vind jou ook zo aardig. Ja. Hey, hoe gaat het? Want je had zo'n mooie ode gemaakt aan Frank de Boer. En vandaag moest hij het veld ruimen. Ja. Ja, die wanhoop zat natuurlijk al een beetje in het liedje. Dus in die zin denk ik dat er een soort van voorspellende gave in zat. Als je het origineel Je veux l'amour neemt, dat is ook een zucht naar liefde en nog geen beantwoorde liefde, maar een man die het uitschreeuwt en zegt ik wil liefde, ik wil liefde. En je hoort aan hem dat hij het nog niet heeft en voorlopig ook nog niet gaat krijgen. Dus dat is eigenlijk de Frank de Boer, die wilde op handen gedragen worden. Nee, het was meer. Dat vond ik ook wel het leuke eraan. En ik denk ook dat het daarom zo aansloeg. Dat de twijfel er al een beetje onder zat van tevoren. We gunnen het hem zo graag, maar wordt dit het wel helemaal? Ik ken hem een heel klein beetje persoonlijk. En het is echt een lieve jongen. En hij wil heel graag winnen. En dat is niet gelukt. En laten we de man met rust, in godsnaam. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. En daarbij gezegd, dat is niet goed voor de gezondheid van mij en van het Nederlands voetbal. Maar dat eerste gedeelte van die uitspraak is natuurlijk eigenlijk ook verbijsterend. Welke uitspraak? Dat is niet goed voor mijn gezondheid. Dat heeft hij gezegd. Oh, om door te gaan is niet goed voor mijn gezondheid. Ja, van al die stress en al die kritiek. Ja. Het nam ook wel een beetje voor me aan. Want ik las nu, en er was een bericht, dat werd overal overgenomen, dat de middenstand en de supermarkten, nou ja, goed, jij hebt je hart een beetje bij supermarkten liggen wellicht, maar dat die miljoenen verlies maken aan al die oranje spulletjes. En dat werd dan ook opgeschreven op een toon alsof die spelers zich daar dan heel erg schuldig over moesten voelen. Ja, maar ja, goed. Sinds de KNVB mijn supermarkt een proces aan ging doen omdat wij ook iets met het EK deden, is alles natuurlijk een beetje van de ratten besnuffeld. Dat ze het EK-gevoel gingen claimen. Ja, dat kan natuurlijk. Dat was zo van de ratten besnuffeld. Nou ja, huur een garagebox, leg al die oranje spulletjes erin. Ja, joh, we hebben nog Olympische Spelen. Max wordt wereldkampioen. Mathieu, dat was prachtig zondag. Die glimlach die onder dat mondkapje, dat vond ik een van de mooiste dingen. En toen besefte ik hem ook ineens. En nu de mondkapjes weg zijn, overal zie je ook weer, je ziet weer mensen lachen. En hoe dat hebben we niet beseft met z'n allen hoeveel dat met iemand doet. Dat je iemand anders ziet lachen, dat is fijn, daar word je gelukkig van. En die lach van Mathieu op dat podium, heb je het gezien? Nee. Zoek het nu thuis op. Of kan je gewoon doorluisteren ondertussen. Dat kan tegenwoordig allemaal tegelijkertijd. Dus hij staat op dat podium en dan doet hij heel even zijn mondkapje naar beneden. En dan komt een lach tevoorschijn. En toen dacht ik echt, ja, dat. Dat hebben we gemist. Vandaag ben ik erop gaan letten, omdat ik op een paar plekken kwam vandaag. En daar lachten mensen. Ja, dat zullen ze dus ook gedaan hebben met die kapjes op, maar je zag het niet. Dat je plezier ziet in gezichten. Dat hebben we 1,5 jaar niet gezien. En nog een keer de supermarkt, want daar heerste vaak ook een beetje een grimmige stemming. Ja. In het begin van de coronacrisis, omdat mensen stress hadden. Toen zag je van die filmpjes van mensen die elkaar te lijf gingen en dan met een blik dobberten de hersens insloegen op de groenteafdeling. Ja. En later met zo'n kapje konden mensen elkaars mimiek niet inschatten. En dan wordt het meteen een beetje vijandig. Ja. Ik zou overigens nooit een blik dobberten gebruiken om iemand de hersens in te slaan. Maar goed, je pakt gewoon het eerste wat je kan vinden natuurlijk. Ja, er zijn echt hardere dingen dan dat die makkelijker hanteerbaar zijn. Kikkererwten. Ja, bijvoorbeeld. We gaan een stukje luisteren naar jouw ode aan Frank de Boer, omdat dat de man niet helemaal uit ons hart is. Dat is al ruim 10 jaar dat hij in het vak zit. Hij heeft gecoacht in Amsterdam, Milaan, Londen en Atlanta. Hij heeft stadions doen vollopen. Hij heeft ook stadions doen leeglopen. Hij heeft succes gekend. Hij heeft ellende gekend. Hij heeft toejuichingen gehad. Landstitels, bloemetjes. Eerste ronde Champions League en de schaal 4 keer. Tja, ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar supporters hebben meestal maar 1 verzoeknummer. Frank de Boer! Frank de Boer! Hij is de coach, onze man, pak die club! Frank de Boer. Hij heeft een caravan, heeft ook een assistent. De een staat op Garderen, de ander is een vent. Genen die zoals hij werken zonder sentiment, worden door de critici niet echt verwend. Wat met een spits die graag een voorzet wil. En ook met Dwight over de volgende stap. Ja, werd ineens een grote hit van Frank Lammers. Frank de Boer. Ja. Frank en Frank, hè? Heet Frank, en Frank. Frank, Frank en Frank. Frank en Frank. Nou ja, toch een droevig moment al met al. En we wensen hem het beste van deze plek. En ik sla je wel weer een keer van de padelbaan. Want daar voelt hij zich ook niet beter bij, denk ik. Van de wat voor baan? Padel. Padel is een sport. Oh ja, en dat spelen jullie samen? Ja, of dat doen we wel eens. Ja, dat is leuk. En dan wint hij wel? Niet altijd. Ja. Nee. Laten we het eens hebben over de coronareeks Harry in huizen Gerry. Want ja. Het is het tweede deel. Het eerste deel was best wel snel en spontaan tot stand gekomen. Mm-hmm. Midden in coronatijd, toen eigenlijk alles toch op zijn gat lag, dachten jullie, we gaan gewoon tegen alle stromen in en we maken een snel gemaakte, snel gefabriceerde film. Nou ja, ik werd gewoon helemaal gek van dat gezanik meteen. Dat ging me veel te snel. Meteen al? Ja, mensen gingen meteen geld vragen, hand ophouden. En moet het nou naar Den Haag? Bedrijven kregen meteen steun, de grote bedrijven in ieder geval. Terwijl ik dacht, je hebt nog niet eens uitgezocht wat er wel kan. Er is altijd de mogelijkheid om iets te doen. Wat voor bedrijf je ook hebt. En misschien verdien je dan minder of moet je er meer werk voor doen of whatever. Maar er is altijd wel iets mogelijk. Dus daar kreeg ik de kriebels van. Dus toen dacht ik, dan zal ik laten zien ook dat zelfs grote projecten, wat een speelfilm is, best gemaakt kunnen worden nu binnen alle beperkingen. Want je was ook volgens mij de eerste zo'n beetje die zijn voorstelling ging streamen. Want je zou op reis gaan met een voorstelling over Marx. Ja, dat klopt. En die heb je toen volgens mij gewoon vanuit je huis gespeeld? Ja, vanuit het huis van iemand anders. Maar dat ook. En ik begrijp dat op de dag van vandaag niet, dat daar niet meer mee gedaan is. In the end. Het heeft zo lang geduurd. En theaters hebben het eigenlijk nooit opgepakt. En zonder mensen als schuldig of whatever. Want daar heb je allemaal niks aan. Maar ik denk wel dat het ermee te maken heeft dat theater zelf, de mensen die daar werken, die hebben gewoon salaris. Dus die voelen de noodzaak kennelijk niet om echt heel hard na te denken over hoe we elkaar zouden kunnen helpen. Ik denk dat heel veel voorstellingen namelijk wel gewoon gespeeld hadden kunnen worden en gestreamd vanuit het theater. Mensen daar ook bereid toe waren. Maar er is toch wel heel veel gestreamd. Ik heb volgens mij honderden dingen gestreamd. Nee, maar gewoon dus oké, je hebt een programmering. Hè, je hebt kaartjes voor dinsdagavond naar een theater. En je streamt dat op dat moment. Het had gekund, hè, meteen al. Je had met je gezelschapje in een bubbeltje kunnen gaan zitten. Dan had je die voorstelling gewoon in het theater ter plekke kunnen spelen. En dat die mensen dan thuis, niet in plaats van in de zaal, dat thuis dan gingen kijken. Dat had gekund. Maar dat is niet gebeurd. Dus er zijn wel dingen groots gestreamd. Zoals het toneel op Amsterdam. En er hebben wel meer mensen een poging naar. Maar de theater zelf, op uitzonderingen dagen later, Kleine Comedie heeft wel best wel dingen gedaan en zo. Maar vind ik toch dat er te weinig mee is gebeurd. En ook daarom dacht ik toen meteen van, nou, kom. En niet voor mezelf, ik heb er geen rooicent aan overgehouden. Dat maakte mij ook niet uit. Maar gewoon om te laten zien van, hier, dit kan, jongens. Dus er zijn mogelijkheden. Kom. Maar een hele film draaien, dat ging nog wel een stapje verder. Daarom. Ook precies daarom. Gewoon de filmindustrie ook. Die waren een protocol aan het schrijven over hoe er dan wel gefilmd kon worden. Dat is allemaal best. Daar heb ik ook over gepraat met de mensen die protocollen geschreven hebben. Daar ben ik ze ook enorm dankbaar voor. Maar tegelijkertijd zeiden die ook, ja, het is allemaal onzin wat hierin staat. Want je kan film niet op 1,5 meter afstand maken. Hoe moet je dan iemand in elkaar slaan? Dat is heel lastig. Of met een mondkapje voor, dan denk je, met een stok van 1,5 meter. Ik bedoel, hoe moet je een lens wisselen? Dat moet de cameraman zelf gaan. Dat kan allemaal helemaal niet. Je kan wel zoveel mogelijk rekening houden met elkaar. Of inderdaad met een hele kleine crew in een beperktere setting toch iets maken. Dat hebben we toen gedaan. Toen nog in 9 dagen, geloof ik, hebben we gefilmd. En dit jaar hebben we er slechts 7 dagen. We gaan vooruit. Nog maar 7 dagen. Het script was beide keren op een idee van jou gebaseerd. Ja. Michiel Stroink, dat is de schrijver van de scenario's. Dat is een goede vriend van mij en een geweldige schrijver. En bovendien een hele snelle schrijver. En wij kunnen heel goed samen denken en sparren. Dus ik was in eerste instantie vorig jaar dus aan het denken van oké, dus ik kan niet met medeacteurs. Dus iedereen moet binnenkomen via laptops, telefoons, FaceTime, Teams, noem het maar op. Wat voor beroep kun je nou hebben? En toen zag ik mijn dochter uit de neus zitten te eten en op de telefoon zitten terwijl ze les had, met het geluid uit. En die hing daar een beetje bij, want het is natuurlijk niet vol te houden. Toen dacht ik, ah kijk, dat is een leuk gegeven. De leraar. Ik kreeg ook meteen medelijden met alle docenten van Nederland die dat een jaar gedaan hebben. Ja, absoluut. Dat je tegen een scherm staat te praten en dat je eigenlijk of die schermen half op zwart ziet gaan. Het is verschrikkelijk. Of dat je mensen zich stierlijk ziet diep vervelen. Respect voor al die mensen. Echt, dat die dat volgehouden hebben. Echt, ze zouden allemaal een bonus moeten krijgen of een bos bloemen. En gratis depressiva op kosten van het Rijk. Want het is ongelooflijk. Ik heb 2 keer lesgegeven en het zuigt de energie. Die mensen moeten kapot op de bank hebben gelegen. Maar voor je film is het een leuk gegeven. Dat. En toen dacht ik, hoe ontmoet hij nou nog mensen? Dus zo kwam de Camgirl in beeld. Ik dacht, hoe ontmoet je nou vrouwen in coronatijd? Ja, dan moet je toch naar zo'n webcam, mevrouw. En Gerry is een lieve jongen, dus die voelt aan die vrouw dat die wil gewoon met haar praten. Die wil helemaal niet meer vieze dingen doen op dat moment. Want die wil vooral contact. Dat was eigenlijk het hele ding van het eerste deel. En ik denk dat Gerry in zijn echte leven ook al moeite had met contact. En in het eerste gedeelte ontdekt hij eigenlijk aan zichzelf dat hij toch in zich heeft om contact te maken met mensen. Het was een man die woonde alleen op zijn 50ste nog. Had vooral contact met zijn moeder. Ook via FaceTime tijdens corona. Maar dat was zijn beste vriendin, zeg maar. Dus hij ontwikkelt zich in deel 1 en ontmoet die vrouw daar. Dus toen deel 2 kwam, toen het nu april was. En ik had het echt al heel erg druk, want ik deed veel te veel dingen door elkaar. Maar ineens bekroop me het gevoel van, we zitten nog steeds in die coronatijd. Hoe dan? Dit duurt al gewoon meer dan een jaar. Er kwam ook geen einde aan. Ineens sloeg die verbijstering toe ook. Wat je soms ineens kan hebben. Hoe lang duurt dit nou al wel niet? En toch gaat die tijd voorbij. En dat je denkt, hé, maar wat heb ik dan al die tijd gedaan? En ineens ben je een jaar ouder. En in dat jaar heb je eigenlijk niemand echt. Ja, ik wel, maar want ik heb gewoon doorgewerkt. Maar je hebt niet echt iets meegemaakt. Nee, het was eenzaam, het was een rare tijd. Ik denk, nou, dan moet ik er gewoon nog een maken. Dus toen ging ik eerst maar Sanne opbellen om te kijken of die er nog voor te porren was. En die zei, ja, dat is hartstikke leuk, maar ik ben hoogzwanger. Ik zei, oké, tot wanneer kan je draaien? En deze vraag kwam begin april. Toen zei ze, nou, tot eind april max. Toen hadden we nog geen script. Ik kom bij je terug. Dus toen had ik 1 gegeven, namelijk Sanne, die hoogzwanger is. Daar kom je ook niet omheen in film natuurlijk. Die had zo'n dikke buik, bijna net zo dik als die van mij. En toen ging ik bellen voor dat huis waar wij draaiden in deel 1. Maar dat huis, dat was verkocht. Dus daar konden we ook niet meer in. Ik denk, ja, daar hebben we weer een gegeven. Dus waar wonen ze dan? Dan ga ik in mijn bed liggen en dan, want daar denk ik het beste na. En toen dacht ik, camping, Ferry, Gerry. Ferry zit in een woonwagen, Gerry ook in een woonwagen. En hij heeft zijn huis verkocht om het geld in bitcoins om te zetten. Ja, dat was niet zo slim. Dus hij had geïnvesteerd in bitcoins en dat is mislukt. Eigenlijk, of ja, dat is mislukt, dat zit vast. Dus, maar hij gelooft dus heel erg daar tegen beter weten in. Op zijn Frank de Boers-achtig, dat daar heel veel geld uit gaat komen. Het is maar 1 zin in de film, maar verder gaat het daar helemaal niet over. Toen dacht ik, waar wonen mensen die even in between houses zitten? Ja, die wonen tegenwoordig op campings, in chalets. Mensen die gescheiden zijn, die en die daar nooit meer uitkomen, dat is dan de rest dat van kan, je leven. Dat kan, maar in dit geval natuurlijk, zo'n chalet is niet zo groot. Is hartstikke leuk, maar met een hoogzwangere vrouw zit je dan wel heel dicht op mekaars lip. Zeker als je dus ook nog thuis moet werken, wat ze alle twee doen. Want zij zit weliswaar niet meer achter de webcam met haar zwangere buik, maar doet wel nog aan telefoonseks. Dus dat botst in zo'n kleine ruimte. Ik dacht, dat is een goed begin voor een scenario. En uiteindelijk zal die baby dan toch ergens wel komen, denk je dan? toen heb ik Michiel gebeld en zei, nou, dit en dit en dit is het. Wanneer is het klaar? Hij zegt, ik ben al begonnen. Ik geef je volgende week een script. En dan, dat lukt dan ook. Dan komt hij met een verhaal en dan roep ik nog een paar dingen. En 10 dagen later was dat script af. Belde ik Sanne terug. Ik zeg, we gaan dat en dat weekend draaien. Ik had met haar afgesproken dat ze 2 keer 3 uur per dag draaide en tussendoor 2 uur pauze had. En een bedje. Dus ik had er 5 dagen keer 2 keer 3 uur. Voor de hele film. Het is totaal tegenovergesteld aan hoe normaal een film wordt gemaakt, waarin alles lang duurt, 100 jaar aanvraag, geld zoeken, langs 100 bureaus en jullie knallen gewoon een film. Dat is natuurlijk voor mij ook echt wel gewoon een reden geweest om dit ook te doen. Omdat dat bestel in Nederland moet overboord. Al die mensen in de keuken moeten uit de keuken. Dat en gelukkig is er met Netflix en de andere streamingsdiensten nu een veel korter pad gekomen. Want die doen niet wat de fondsen en de omroepen doen. Daar kun je naartoe met een idee en binnen een maand zeggen zij dat is een goed idee of een slecht idee en dan kun je het gaan maken. Maar het is nog steeds zo, als je bij de omroep of bij het filmfonds een idee indient, ben je 3 jaar verder voordat je het kan gaan maken. En loop je achter de feiten aan. En wil iedereen je idee veranderen? Dat is misschien het ergste. Ja, precies, want ze gaan zich ermee bemoeien. Er zitten dramaturgen die van alles ongeveer hetzelfde maken. En zeg nou niet dat het niet is, jongens. Voel je dan een keer aangesproken en gooi dat bestel om. Jullie zullen wel moeten, want anders ga je het echt verliezen van die streamingsdiensten. Dus bij deze dit. Dus dit kon snel. Gerry gaat tv maken. Reality tv. En het beeld van de tv-makers is ook heerlijk. Want het ontbeert ze werkelijk elk begin van ethiek. Ja. Het zijn gewoon cijferfetischisten. Als het scoort zijn ze blij. Ja. Maar dat is het enige dat telt. Ik weet niet of je nog wel eens televisie kijkt. Maar ik kijk wel eens met mijn dochter mee. En de rommel die zij voorgeschoteld krijgt. Dat is echt. Daar zit ik zelfs met mijn ogen van te knipperen. Ik heb laatst met Ex on the Beach gekeken. Wat is Ex on the Beach? Ja, dat zijn mensen op een strand. Soort van knappe mensen. Maar de meeste zijn inmiddels zo verbouwd. De vrouwen in ieder geval met volgespoten lippen. En die lopen de hele dag in een bikini en een zwembroek. En dan is de grap dat er iedere keer een ex wordt opgetrommeld. Die dan daar binnenkomt. En die praten tegen elkaar alleen maar over ik wil je neuken. En dat je denkt, dit zijn geen normale mensen, joh. Wat is dit? Dus dat zijn dan de echte exen van de bikini mevrouwen. Ja, en ze zijn dus exen. Dus dan hopen ze een beetje op ruzie tussen die twee exen. En dat die ex dan met iemand anders daar gaat. En dat spectaculaire televisie oplevert. Ja, het is werkelijk alsof je een paar muizen in een kooitje gooit. En zegt, hier, ga maar vechten. Dan maken wij daar... Dus ik vond het een beetje David Attenborough. Ja, maar dan zonder schoonheid. Ja. Ook wel mooi dat je het paradijs denkt te hebben gevonden in een wit strand en dan komt je ex er weer aan. Dat is ook een enorme teleurstelling. Nou, als het paradijs er zo uitziet, dan hoef ik er niet naartoe, vrees ik. Nee. Maar dat was dus ook in deze Gerry-film eigenlijk wel een soort sneer naar de televisiewereld. Ja, totaal. Omdat dat gaat ook gewoon, die vergaderingen. En ik voel aan mijn water dat het ongeveer zo moet gaan. En daarom heb ik daar allemaal veel te jonge stagiaires in gezet. En die ene wat oudere baas die eigenlijk alles bepaalt en een soort narcistisch complex heeft. En de oplossing is altijd meer geld en meer seks. Ja. Volgens mij klopt dat wel redelijk. Volgens mij... Gaat het er in sommige kringen wel zo aan toe. Maar gelukkig zijn er ook nog een programma's als deze. Waar je gewoon eens een uurtje met elkaar kan praten. Om 4 uur 's nachts. Juist. Op Radio 8. Ja. Je zegt dat je de hele coronatijd gewoon hebt doorgewerkt. Dat is eigenlijk best wel een luxe. Bedenk ik me. Want aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ja. Maar dan maak je vraag af. Sorry. Praat door je heen. Het is voor mij ook al laat. Hoe ben je het verder doorgekomen? Want je zei net, je bent ineens een jaar verder en je hebt dan wel gewerkt, maar niet bijster veel meegemaakt. Je zei, ik had een glimlach gemist. Ja, nou ja, kijk, ik ben de laatste om te klagen, hè, want ik, nogmaals, ik heb Ferry gemaakt, aansluitend Undercover 3 opgenomen. Toen was het inmiddels januari of zo. toen heb ik nog een korte film gedaan, nog een serie gedaan, nog een Duitse serie gedaan. Dus ik heb me helemaal, Gerry opgenomen. Ik heb me helemaal de blubber gewerkt. Maar om het makkelijkst uit te leggen, zal ik je beschrijven hoe mijn laatste dag van Undercover 3 ging. Normaal gesproken heb je dan een feest en dan sluit je dat met elkaar af. Want film is heel intensief samenwerken. Je zit gewoon hele lange dagen samen. Ja, zes maanden op mekaars lip. Daarom ging dat ook. Daarom kan je wel in de film werken. Want je bent gewoon een bubbel. Want die mensen zijn toch nooit ergens anders. Daar hebben ze geen tijd voor. Dus en normaal heb je dan een feestje of zo. Nu ging ik terug naar het hotel. Want er was niks. En ik zou de volgende dag naar huis. Dus ik had nog een ontbijt besteld. Ik zat in een groot congreshotel met 200 kamers. Ik loop naar beneden de volgende ochtend. Ik was al vroeger wakker, want ik was blij dat ik naar huis mocht. En te gewacht, want ik had het ontbijt pas om 8 uur besteld. Ik was om 7 uur al wakker, dus ik lag een beetje in het bed naar het plafond te staren. En te denken, nou, kunnen we gaan. Ik ging om 8 uur naar beneden. Niks. Er was niemand. In die ontbijtzaal was geen niemand. Geen personeel? Nee, niks. Niemand. Dus ik loop naar de balie van het hotel. Daar was ook niemand. In dat hele hotel, met 200 plus kamers, die waarschijnlijk allemaal leeg stonden. Daar was niemand. Ik was de enige gast in dat hele hotel. In het spookhotel. En toen ben ik maar gaan rijden. En om 11 uur belt iemand van dat hotel. Zei, oh, sorry, ja, we zijn nu helemaal vergeten. We hebben het te laat gezien. En ik neem het ze niet kwalijk. Maar dat is ongeveer de troosteloosheid van de rap van die serie. Nou ja, van de hele serie. Want iedere keer na een draaidag ging je gewoon naar je hotel. Kon je op je kamer in je eentje nog iets eten of drinken. De volgende dag ontbijt ook op je kamer. Dan ging je werken. Dan ging je weer terug in je eentje. Dus het was een vrij eenzame bedoeling. Waarmee ik nogmaals mezelf niet zielig vind. Want ik heb echt hele mooie dingen gemaakt. En kon me daardoor ook heel goed focussen. Normaal gesproken ben je uitgeput na zo'n periode. Had ik niet, want ik ging iedere dag op tijd naar bed. Dus dat had ook zijn voordelen. Maar de jeu en het plezier en de energie die je normaal krijgt van creatieve mensen waar je mee werkt, dat is moeilijk. Ook omdat je tegen een crew aan zit te kijken waar die een kapje op hebben. En normaal voel je wel of je wat je staat te spelen aanslaat, maar dat zie je ook niet. Want je ziet geen uitdrukking meer. Nee. Je had het over de bureaucratie in de film en het systeem moet op de schop. Mm-hmm. Dit maakte je voor Netflix, Undercover en Ferry. Mm-hmm. Ik hoorde laatst van iemand, bij Netflix werkt het eigenlijk zo eenvoudig dat ze eigenlijk maar twee woorden kennen. Ja of nee. Ja, klopt. Je zegt wat je gaat doen en wat je nodig hebt. En dan zeggen zij, nou, ga maar of doen we niet. Donderop. Ja, maar dat is fenomenaal, toch? Volgens mij is dat gewoon de toekomst van hoe het zou moeten. Zo zou het ook moeten zijn. Zo eenvoudig kan het dus. Je hebt toch mensen die creatief zijn en waar je in gelooft of niet. Tegenwoordig hoef je ook... Vroeger was het misschien lastiger, omdat je niet alles terug kon kijken of whatever. Nu kunnen die mensen alles van jou terugzoeken. Ongeveer tot je geboorte aan toe. Ze weten precies met wie ze te maken hebben. En dat vertrouwen ook in makers heeft er in Nederland altijd wel aan ontbroken of zo. Zo'n filmmaker als Erik de Bruin, met wie ik Wilde Mossels heb gemaakt, die moet al sinds, dus dat hij dat gemaakt heeft, 20 jaar lang vechten om een script gemaakt te krijgen. Terwijl dat een zeer geprezen film was. Ja, en die had zich verder moeten kunnen ontwikkelen met wat minder moeite. Maar die moet al zijn energie steken in het overtuigen van een filmfonds. Ja, dat is vernietigend. En inderdaad, bij Netflix zeggen ze ja of nee, omdat ze in het plan geloven, in jou geloven of in het beste geval allebei. En ze geven heus wel wat feedback. Van nou, dit weten we niet helemaal. Of kun je niet zus of zo. Maar dat is niet dwingend. En je hoeft niet terug te komen dat je het hebt aangepast naar hun wensen. Nee, integendeel. In Ferry zien we eigenlijk het verhaal voor Undercover. Het is de opmaat naar het verhaal dat al eerder te bekijken was. En we zien hoe het allemaal zo gekomen is. Ferry die zich losmaakt van de clan waar hij toe behoort. In een vrij miraculeuze omstandigheid. Mm-hmm. Speelt zich voor een groot deel af in Brabant, zoals je al zei, op een woonwagenkamp. En dat Brabants, dat is de taal waarin jij bent opgegroeid. Zeker. Hoeveel van Ferry zit er in jezelf? Wat heb je van jezelf erin kunnen leggen? Nou, wat herken je erin? Ik weet niet of dat op persoonlijk vlak is, maar de cultuur en de Brabantse inborst hoef je mij natuurlijk niet uit te leggen. Hoe de Brabander denkt en werkt. Ja, precies dat. Dus dat zit doorvlochten door heel die serie. Dat zit ook in Elise en in hoe zij met elkaar omgaan en hoe het eraan toe gaat op die camping. En verder weet ik dat nooit zo goed. Ik vind dat een moeilijke vraag van hoeveel van die rol. Natuurlijk zit altijd iets van je rol in. Maar ja, ik ben geen crimineel en ik ben ook geen Servische oorlogsmisdadiger. Je bent ook geen piraat. Ik ben ook geen bioloog, nee, biologieleraar. Nee, dus als je dat te vaak zou zeggen, dan zou het een beetje onberachtig worden. Want dan kom je elke 3 maanden in een interview zeggen welk aspect van jezelf je nou weer hebt ontdekt. Ja, dat weet ik dus ook niet. Nee, ik hang mijn rol altijd op aan 1 ding. Soms duurt het ook even voordat je dat ontdekt. Maar bij Ferry was dat een interview in een gevangenis voor een andere rol ooit, voor de dominee. En een crimineel die daar zat voor pillendeal voor 8 jaar, die tegen mij zei, je moet eerlijk zijn. Dat is eigenlijk het hele eieren eten. Je moet altijd eerlijk zijn. Ondanks dat je crimineel bent en in een loesje sector werkt. Dan dacht ik, oké, dat snap ik. Dat is Ferry. Zeg maar, zolang je eerlijk tegen hem bent, heb je geen probleem. Het is dan genoeg om je script aan te staven of zo. Met dat gegeven kan jij zo'n rol aan? Ja, bij Michiel de Ruiter was het een schilderij in het Rijksmuseum. Waarin die dat is een beroemd schilderij. En hij kijkt daar een beetje ongelukkig. En hij heeft een heel chic pak aan en ik meen te zien in dat schilderij dat hij dat heel vervelend vond. En alleen maar dacht, hoe lang duurt dit nog? Ik wil weg hier. En die zucht naar een soort vrijheid en dat niet tegen dat opgekropte kunnen. Dat meende ik daar te zien en dat is dan is het haakje waar je zo'n rol aan ophangt. De leukste was misschien wel Hazes, want dat duurde vrij lang voordat ik die speelde ik in de musical en voordat ik die in mijn vingers had. Maar toen had ik een try-out. 'S Middags had ik de avond ervoor ook gespeeld, had ik daarna veel te veel gedronken. En toen had ik vlak voor die voorstelling de volgende middag een broodje kroket en dat viel verkeerd. En toen dacht ik, dit is hem. Zo moet hij zich gevoeld hebben. Die man heeft zich gewoon permanent slecht gevoeld. Je voelt je niet fysiek. Lekker en je moet op. Ja, je bent eigenlijk een beetje misgerijnig van. Ja. Je hebt een kater. Of Dus wat moet je dan maar drinken om je weer beter te voelen? En tussendoor ben je korzelig. En... Nou ja, dat soort dingen. Voor Gerry weet ik het niet precies. Dat ging te snel. Daar heb ik het haakje ook nog niet voor gevonden. In een echt goede rol, daar hou ik dat van, gebeuren er meerdere dingen tegelijk. Dus iemand is heel kwaad, maar er zit dan ook een soort zachtheid onder. Mm-hmm. Of iemand doet heel vrolijk, maar je ziet dat hij ook best zou kunnen janken elk moment. En in Ferry zit dat heel sterk, want het is een doorgewinterde, keiharde crimineel, zonder scrupules. Maar je ziet onder de oppervlakte ook een soort zachtheid. Ja. Die niet altijd helemaal de kop in kan drukken. Nee, dat klopt, denk ik, ja. Het heeft 2 kanten. Dus die familiekant, wat heel erg Brabants is. En ook een zakelijke kant. Wat ook heel Brabants is. Ja, het ondernemend volk. Ondernemend volk, ja. Het lijkt ook altijd een soort eenvoudigheid of een soort eenvoud in het redeneren in Brabant te zijn. Het antwoord is altijd eerst ja. Ja, of nee. Nee, het is nooit eerst nee. Ja. Het antwoord is altijd eerst. Het is als niet jij Netflix mij vraagt, ja of nee, het is gewoon ja. Als jij mij vraagt, kan je mij helpen, is het antwoord eerst ja. En dan kun je daarna nog de vraag stellen of je hebt de vragen, dat maakt niet uit. En dan gaan we daarna kijken wat de problemen zijn. Dat is historisch onderbouwbaar. Dit hele ding. Daar heb ik 2 keer een 12-delige serie over gemaakt. Over de ziel van Brabant. Ja. We zijn katholiek, dus we zijn al vergeven. Ik geloof nergens in, hoor, maar... Dat katholicisme sla je er niet uit. Dat zit er 300-400 jaar onder. Dus dat zit ook in mijn ding. En dat je al vergeven bent, is een vruchtbare houding. Want dan mag je dus fouten maken. Terwijl als je protestants bent en je maakt een fout, die gaat naar de hel, dan word je heel bang om fouten te maken. Dus ga je eerst alles dicht timmeren voor je iets gaat ondernemen. Je wordt wat voorzichtiger van. Ja. En daarnaast is Brabant heel vaak overheerst geweest door buitenlanders, door Spanjaarden, Fransen, Duitsers, noem het maar op. Dan werd het ook weggegeven hier door de... En dan kwamen er nieuwe mensen die zeiden, dit zijn de regels. Maar er was niemand om die regels te handhaven. Dan gingen die Brabants naar die regels kijken. Zeiden ze, ik kan het ook een beetje zo doen. Dus je kreeg een soort anarchistische, rebelse geest die al vergeven was. Dat maakt dat je eigenlijk... dat alles kan. Dat je met een open houding in het leven staat, ja, positief. En daarom zit er denk ik ook zoveel innovatieve industrie en zo. Omdat het niet, als het antwoord altijd is ja maar, dan kom je niet daar. Dan vind je geen dingen uit. Dan zie je bezwaren en beren op de weg. Ja, en dan ga je pas aan het werk terwijl je moet dingen proberen. En het is ook niet erg om te falen, weet je wel. Was je acteur geworden zonder die Brabantse inborst? Nou, dat weet ik niet. Ja, dat je is ook... hebt nooit een parallel leven geleid waarin je niet uit Brabant kwam. Maar, maar die bijna naïeve, goedmoedige ja. Nou ja, staat je natuurlijk ook toe om in het diepe te springen. En je dromen na te jagen. Ja, maar ik weet niet eens of het voor mij een droom was. En het heeft me ook wel op de toneelschool in ieder geval best zeker een half jaar gekost om daarvan af te komen. Omdat ik echt als een soort konijn in de koplampen stond te staren. Daar begreep ik helemaal niks van wat daar gebeurde. Dat hebben ze me ook weggestuurd, wat terecht was. Want... van wat je moest doen en wat van je gevraagd werd, je had geen idee? Nee. Nog steeds, ik denk dat ik nu nog steeds niet zou snappen, maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar, ja, ik ken ook verhalen van mensen die moeten dan een vloerkleed uitbeelden of een bijzettafel. Nou ja, zo erg was het niet, maar het kwam wel voor mijn gevoel in die richting en ik begreep dat gewoon niet. Ik heb dat heel lang niet begrepen op die school, omdat ze... En ik snap nu wel waarom. Zij predikte dingen als waarheid. Dus zij kwamen dan met Stanislavski of Grotowski of weet ik. En ze zeiden, zo moet het. En zo kan je geen les geven. Je moet zeggen, er is niet een waarheid. Nee, maar ze pretendeerden wel dat er een waarheid was. En dat moet je dan weer niet tegen de Brabander zeggen. Dus ik denk dat ook botste. Het is waar, zullen we nog wel eens zien. Dan. Zullen we nog eens kijken. En toen kwam Gijs de Lange en die zei, toneelspelers staan en mooi lullen. En dat begreep ik wel. Dus, nou ja. Sindsdien is het staan en mooi lullen. Hoe kwam je daar eigenlijk terecht? Met de trein. Ja, en dan overstappen op de bus. Maar hoe kwam je op het idee? Omdat mensen tegen mij zeiden, dat kan jij goed. En ik vond het ook wel leuk om te doen. En waar hadden ze dat dan gezien? Op de middelbare school. Oh ja, dat was een soort opvoering of zo. Ja, ik heb daar wel in 20 toneelstukken gestaan, denk ik. En vanaf het eerste moment... ik speelde eigenlijk meteen best wel een grote rol. Die mevrouw had dat gezien. Ik had een enorme stem toen. Al. Ik was een heel klein mannetje. En meteen kreeg ik aandacht van meisjes. En ik dacht, hé, wacht even, dit is interessant, zeg. En dan ging een heel nieuw leven open. En wat je vaak ziet bij dat middelbare schooltoneel... daarom is het ook zo belangrijk dat dat er is. En het dreigt allemaal te verdwijnen op de middelbare scholen... want wiskunde is belangrijker. Maar je ziet daar mensen echt openbloeien. En kanten van zichzelf ontdekken die ze niet wisten. En een zelfbewustzijn ontwikkelen en... groter worden en ineens mens worden. En ja, het is heel erg dat, nou ja, zelfs op de school van mijn dochter... dat moeizaam is op dit moment. Ik snap wel met corona dat het ingewikkeld is... maar het dreigt minder te worden, het belang van dat soort onderwijs. En er is geen tijd voor, het is niet functioneel. En, het levert geen geld op. En dat in deze... Ja, god, als je minister gaat zeggen... je kan toch ook een dvd'tje opzetten, wordt het ook wel lastig natuurlijk. Of we kunnen die moeten wel gemaakt, hè, die dvd'tjes, vriend. Of we kunnen wel een dagje zonder... terwijl de hele boel al 9 maanden op zijn reet lag. Het is verschrikkelijk dat deze mensen echt... diep in een hoekje. Ze zijn nog slechter dan een Nederlands elftal. Troosteloos. Wat vonden je ouders eigenlijk van jou acteren? Begrepen ze dat meteen? Was dat in de dat ik dat ging doen? Ja? Hadden ze daar een idee van? Nee, dat vonden ze niet zo leuk. Ik heb toevallig van de week mijn eigen rapporten teruggevonden. En die konden inderdaad heel goed leren, was ik vergeten. Maar dat is echt zo. Ze vonden het niet zo leuk. Maar dat waren mijn ouders en daarom ben ik ook zo blij met mijn opvoeding. Die gingen daar dan tegenin en best fel ook. Van ja, wat ga je nou toch doen? Totdat de brief van de toneelschool kwam. Ik lag nog te slapen en mijn moeder kwam binnen en zei: er is een brief voor je. En toen had ze hem al opengemaakt. Die las jouw post. Met een grote post-corona-glimlach kwam ze binnen. En ze zei: hier, kijk, ga maar lezen. En toen zag je toch dat ze dan meteen heel trots en gelukkig waren. En, nou, mijn moeder is helaas niet meer, maar ja, die zijn altijd heel trots op me geweest, hoor. Jouw moeder, hoe lang is ze nu dood? Dat wordt 6 jaar, denk ik, alweer. 5 of 6. Weet niet. Is dat gevoel eigenlijk nog altijd bij jou in de buurt van Brabant, waar je vandaan komt? En zou je nog terug willen, bijvoorbeeld? Nou, mijn vrouw, die jij ook kent. Die krijg je niet mee. Nee. Dat gaat niet lukken. Nee, dus dat is ook niet erg. Die is geboren en getogen in Amsterdam. Die gaat daar blijven. Dat is ook prima. Amsterdam is ook een mooie stad. Heb je toch nog een soort gevoel van dat je ergens daar hoort? Of trekt het aan je op de een of andere manier? Ja, ik kom daar vandaan en het is fijn om een identiteit te hebben. Ik zou ook wel een Ier willen zijn. Dan heb je ook een sterke identiteit. Weet je? Of een Bask. Nou, die hebben dan wat moeite met hun identiteit. Die zijn er nog niet voorbij dat je dat uit moet venten. Zeg maar. Die willen nog onafhankelijk worden. Dat hebben Brabanders en of Ieren gelukkig niet meer. De meeste toch. Dat vind ik ook vermoeiend. Het is net als sport. Sport bestaat bij rivaliteit. En je mag best een beetje prikken en zeggen: ik kom daar vandaan en daarvoor staan. En maar alles binnen de grenzen van het betamelijke. Dus ik vind, ja, ik voel mij diep van binnen zo. En dat vind ik fijn. Ik heb een hele fijne jeugd gehad. Een vlekkeloze jeugd eigenlijk. En daar ben ik trots op. En dankbaar voor. Maar je doet best wel vaak dingen voor het goede doel. Of voor de publieke zaken. Mm-hmm. Ik las ergens dat je veel dingen voor de politie doet. Mm-hmm. Gratis en voor niets. Heeft dat daar iets mee te maken? Nou, mijn vader was wethouder van sociale zaken en welzijn voor de dorpspartij. En die heeft zich altijd enorm ingezet voor de gemeenschap. Die begreep ook altijd iedereen. Dat kon ik vroeger al helemaal niet. Dat kon ik echt niet tegen. Ik begin nu iets meer te begrijpen. Dat af en toe begrip opbrengen voor een standpunt wat niet jouw standpunt is, maar wat iemand anders nou helemaal wel heeft, en kijken hoe je er samen uitkomt, dat echt meer oplevert dan dan er tegen in te tetteren. En die sociale bevlogenheid, die heb ik echt wel van hem meegekregen, ja. Waarvoor ik ook dankbaar ben. Ik denk dat het zo moet en dat je dingen samen moet doen. En als je iets voor een ander kan doen, dan moet je dat doen. En met die politie, ja, ergens is het ook lastig dat je succes hebt met een serie over drugscriminaliteit. Daar is namelijk niks vrolijks aan. Ik denk ook wel dat je dat ziet in die serie, dat je daar niet per se heel gelukkig van wordt. Nou, je kan niet zeggen dat het wordt opgehemeld en dat je na het zien van die serie denkt: god, dat wil ik ook later worden. Nee, maar dan nog denk ik van ja, als de politie dan een beroep op je doet en zegt: zou jij voor ons een filmpje kunnen maken zodat wij collega's kunnen werven of dat soort dingen, dan doe ik dat graag en dan ga ik daar geen geld voor vragen. Nee, dat gaat me te ver. Is dat ook een sentiment van terugdoen? Ja, maar dat is ook... dat heb ik ook altijd zo gevoeld. Ook voor het dorp waar ik vandaan kom. Waar ik nog 1 keer per jaar les heb gegeven. En als iemand uit dat dorp belt, dan kan jij, weet ik veel, van de week hebben we weer een uitnodigingsfilmpje gemaakt voor de lagere school daar. Voor het eindfeest. Ja, prima toch. Dat is een kleine moeite. Is dat Mierlo? Mierlo, ja. Ja, ben je daar wel eens geweest? Vast wel. Niet dat ik het me per definitie kan herinneren. Dan ben je er nooit geweest. Dat zou ik weten. Dat laat herinneringen achter. Ja, natuurlijk. De Hema van Maradona. Kom op. De Hema van Maradona? Ja, die was daar. Is Maradona in... Maradona heeft 2,5 weken in Mierlo gezeten. Echt daar op trainingskamp met een Saoedische voetbal. Ken je dat verhaal niet? Nee. Dat was fenomenaal. Dus die zat daar. Niemand wist dat nog. De word was nog niet oud. En hij ging naar de HEMA. En het meisje daar achter de kassa herkende hem niet. En hij is een uur binnen geweest. Omdat ik denk dat het voor het eerst in zijn leven was dat hij volslagen met rust gelaten werd. En dacht, ach, wat een oase is dit, zeg. Toen heeft hij, geloof ik, shampoo en een pyjama gekocht. En toen was er toch iemand die hem herkende. Vanaf dat moment was het Hek van de Dam. En stonden er ineens 1500 mensen daar voor het hotel iedere dag. Ja, mooi verhaal, hè? Dat vind ik een geweldig verhaal. Ja, maar ik dacht dat het Mierlo was omdat ik Gerry in Herrie in Huize Gerrie. Ja. Op Funda op zoek naar een woning. Mierloos zag intypen. Ik kan niet met jou zoeken, want jij kan niet klikken. Dat is een van mijn favoriete zinnen wel. Maar wie dubbel klikt er nou nog in godsnaam? Ja. Ken je dat? Dubbel klikken. Dat was dan dat je ook moest twee keer klikken, maar dat werkt helemaal niet meer. Dan krijg je namelijk gewoon, dan gaat het ding twee keer open tegenwoordig. Nou ja, kijk de film maar. Ja, Mielo Funda, ja, ja. En toch ook een kleine sneer naar Helmond weer. Jij kan het niet laten. Dat, toch leuk. Ja. Inside grapjes, denk ik. Hoe zien de kinderen jou? Eén is biologisch van jou, maar jullie hebben twee kinderen thuis. Hoe kijken die inmiddels naar pa Frank? Dat moet je aan hem vragen, dat weet ik niet. Ja. Je zei dat je dochter inspiratie bood met lessen op het internet krijgen via Zoom. Ja, nou goed, ik denk dat het ook best lastig is hoor, dat ik hun vader ben af en toe. Ze zijn toch ook altijd het kind van. Terwijl zij moeten zelf een leven opbouwen en zelf iemand worden buiten mij om. En dat is denk ik niet altijd makkelijk. Het is nu de laatste tijd ook wel echt knettergek op straat. En dat is ook niet altijd leuk voor ze. Dat je ergens zit en dat er toch weer mensen komen. En terwijl je wil ook zo graag gewoon even met hun en samen. En ook gewoon jezelf zijn zonder dat mensen die zich ermee bemoeien. En ik kan daar wel mee omgaan, voor hen is het soms lastiger. Want mensen gaan dingen roepen die ze kennen van rollen die je hebt gespeeld. Never a dull moment. Dus ik hoop dat ze zijn natuurlijk, die ene is al het huis uit en die andere is nu 16. Dus die is vanavond ook op stap. Dus die zijn zich aan het losworstelen en die moeten zelf iemand worden. En ik hoop dat ze terugkijken op een leuke jeugd. Ik denk dat ik ze wel veel dingen heb kunnen laten meemaken die niet veel mensen op die leeftijd hebben meegemaakt. Ja. Avonturen, ja. Reizen, dat soort dingen. We zijn echt wel op avontuur geweest met z'n allen. En dat was leuk. En er zit ook minder leuke kant aan. En ik hoop dat ze nu zelf iemand worden. Ik ben er heel benieuwd naar, natuurlijk. Maar bijvoorbeeld als Gerry de webcam girl tegenkomt, dan gaat Gerry's broek naar beneden. Ja, dat vond ze verschrikkelijk. Te zien met de broek op de hielen. Ja, het was een 15, toen liep ze weg. Dat was ook woedend. Omdat ik had natuurlijk... ik had hun in die film, ik had leerlingen nodig. Dus ik had tegen mijn dochter gezegd, trommel even 10 vrienden op. En in 4 uurtjes zijn we klaar. Zo'n Teams meeting opgenomen. Maar ik had niet helemaal verteld hoe die film in elkaar zat. En wat de leraar ging doen. Ja, dus toen ik dat ging doen, toen liep ze, was echt boos. Ze zei, ja, mijn vrienden gaan ook naar deze film kijken en die zien jou dan met je hand in je broek. Ik zeg, ja, maar je ziet toch niks? Daar gaat het niet om. En dat begreep ik ook wel, ja. Als je op die leeftijd bent, is er niks smeriger dan de gedachte dat je ouders aan seks doen. Dit jaar hebben ze toch gewoon weer meegedaan, hoor, diezelfde leerlingen. Dus uiteindelijk heeft ze die film nog een keer gekeken, maar met die vrienden erbij. Toen bleek dat het allemaal wel meeviel. Dus. Toen is het geen trauma geworden. Hoe heb je dat eigenlijk al die jaren gedaan om zoveel te doen? Zoveel verschillende dingen regisseren. Je hebt de voorstelling geregisseerd, film geregisseerd. Je hebt ook onnoemelijk veel rollen gespeeld voor van alles. En je zei net, ja, het zijn hele intensieve dagen. Mm-hmm. Dan ben je gewoon weken van huis, feitelijk. Ja. Hoe heb je dat eigenlijk allemaal uitgevogeld? Nou ja. Dat is eigenlijk wel leuk, want dit vragen ze altijd aan vrouwen. Maar dat vind ik nu wel leuk. Hoe combineer je eigenlijk je werk met je vaderschap, Frank? Door een hele goede moeder erbij te zoeken, denk ik. Ja. Nou ja, Eva schrijft thuis, die schrijft kookboeken en romans. Dus die is altijd thuis. En voor haar is dat wel eens lastig, want die moet natuurlijk ook gewoon werken. En dan doet ze dat erbij. Dus ik heb dat dankzij haar kunnen doen. Anders kan ik dat niet zeggen. Voelde je daar wel schuldig over? Nee, want ik heb niet het gevoel. Maar dat komt ook omdat mijn vader zelf, die was dan wethouder en bouwvakkers. Die ging om 7 uur de deur uit. Die kwam ook vaak om 11 uur pas thuis. Maar ik heb hem nooit als vader gemist. Omdat hij op de momenten dat het het doet, stond hij er. En ik denk dat ik dat gekopieerd heb. En altijd gezorgd heb dat ik voeling heb gehad met mijn kinderen. En ze het gevoel hebben gegeven dat als ze me nodig hebben, dat ik altijd bereikbaar ben en dat ik er wel ben. En ja, met de moderne communicatiemiddelen is dat ook een stuk makkelijker dan vroeger natuurlijk. Dan ben je gewoon oproepbaar op zulke momenten. Nou ja, is het voor mij. Ik weet nog dat ik in Zuid-Afrika zat voor een film. En toen moest ik nog 4 weken daar blijven. En mijn dochter was toen 3 of zo. En die belde iedere avond op. En dan zei ze: kom je vanavond naar huis? Ja, dat was wel echt heel moeilijk. Ik heb nu, als je dan nu met FaceTime en zo, kun je nog wel, dat was toen nog niet, maar zou je het gevoel kunnen hebben, dat kind in ieder geval volgens mij het gevoel kunnen hebben dat je er nog enigszins bent of zo. Dat is iets makkelijker. Maar als je dat hoort op die leeftijd, dan gaat het bij jou als vader ook wel door merg en been natuurlijk, ja, even. Door hart en ziel, merg en been, dat is bijna net zo erg als de prestatie van het Nederlands elftal. We zouden het er niet meer over hebben. Nee, over dit reusachtige trauma. Het ging over pijn. Dus dan komt hij weer terug. Nee, dat is. Maar ja, dat is ook. Ik vind ook dat je dat moet doen. Want je krijgt kinderen natuurlijk. En dat doe je alles voor. Maar tegelijkertijd ben je ook kunstenaar. Of hoe je het ook wil noemen. En moet je ook voor jezelf kiezen. Want jij leeft zelf ook maar 1 keer. Dus ik probeer mijn vrouw er ook altijd van te overtuigen. Die zit nu in Frankrijk. 2 weken om de roman af te schrijven. En dat vindt ze moeilijk om dan te gaan. Ik zeg: ja, maar doe. Ga, kies even voor jezelf. En ik zorg dan nu wel voor thuis. Dat loopt allemaal wel. Jaag je dromen na, ook je eigen dromen. Ja, daar wordt het kind uiteindelijk ook gelukkiger van. Want dan heb je ouders die vol hebben geleefd. En niet een soort halve ouders. Die het leven een beetje hebben laten zitten. Dat heel veel ouders die het erbij laten zitten en alles opgeven voor die kinderen, uiteindelijk toch met een soort remorse terugkijken of die kinderen dingen kwalijk nemen. Als jij dan niet was, had ik. Nou, wat zijn je grote dromen nu nog? Want je hebt al zoveel bereikt. Ja, je moet niet te veel dromen, want dan kunnen ze ook niet uitkomen. En in mijn geval. Gebeurden er hele dingen die op een soort van onbewuste bucketlist staan, maar die ik nooit hard heb gedacht of uitgesproken. Of weet ik veel. Natuurlijk, ik wilde heel graag een keer op Pinkpop staan, of in de tuin van de koning en de koningin spelen, of in de Kuip een popsterretje uithangen, of voetballen met PSV. En ja, het is allemaal in de afgelopen 3 jaar gewoon gebeurd. Op deze leeftijd ook nog. Met Guus Meeuwis onder meer. Ja, met de streamers. Dat was ook echt heel erg leuk om te doen. En ik denk dat als je met enthousiasme en energie en je creativiteit durft in te zetten en risico's durft te nemen en vooral ook dingen durft te doen waarvan je helemaal niet zeker weet of je ze kan, dan kom je iedere keer op nieuwe paden terecht. En dan blijft het leven vanzelf wel verrassen. En dat is denk ik beter dan dromen najagen. Dat was eigenlijk ook de essentie van de kritiek op dat Nederlands elftal. Sorry dat ik het dan toch nog een keer inbreng. Maar ze zeggen altijd dat de staat van het voetbal iets zegt over de staat van het land op dat moment in de geschiedenis. En wat alle commentatoren zeiden, dat ze van tevoren heel lang hadden vergaderd over het spelsysteem. 4-3-2 of 6-8-4 of weet ik veel wat. En dat uiteindelijk niet konden loslaten. Dus dat ze daar heel rigide aan vasthielden, waardoor die Tsjechische van de kilometer zagen aankomen. Die hadden al lang een tegenstrategie, want die kenden dat systeem ook. En dat is misschien wel iets wat een beetje Nederlands aan het worden is. Woensdag gaan we varen en dan woensdag is er storm en hagel en is het meer bevroren. Maar we hebben gezegd dat we woensdag gaan varen, dus we gaan varen. Nou ja, sterker nog, er komt storm, dus er is code oranje, zeggen ze dan. Moet je dus binnen blijven, erger, ja. Onder je bed liggen. Ja, dat is wat er aan de hand is. Dus het is allemaal. He, die hele liberale politiek is vooral op angst gestoeld. En dat is heel diep doorgedrongen in onze vezels op dit moment. Daar moeten we echt mee oppassen. Met al die angst, met dat verbetenen. Ja, dat anticiperen op angst. Dus vooral nu ook niet zeggen dat het voorbij is. Want dat is het ook niet. Maar vooral gaan waarschuwen, want pas op, er kan nog een trein komen. Ja, whatever. Dat zien we dan wel weer, toch? Laten we het er nu even van nemen, denk ik dan. En inderdaad, met het elftal. Hè, met die wissel van Malen. Als je de wedstrijd leest, dan moet je hem niet wisselen. Dus als dat het vooropgezet plan is, dan moet je dat durven wijzigen. Het was een conservatieve wissel, namelijk niet een verandering van het... Nee, het was een voorop, van tevoren bedachte wissel. Wat ik overigens interessanter vind aan het voetbal... is dat je aan al die elftal het koloniale verleden zo terugziet. Wie waar geweest is met ja, zijn ja, scheepjes. Ja, ja, ja. Dus Belgen hebben heel veel Afrikaanse jongens eigenlijk. Wij hebben Surinamers. En een paar jongens van de Antillen. Die Fransen hebben Senegalezen en Algerijnen en zo. En die Tsjechen zagen hartstikke bleek allemaal. Die zijn allemaal bleek. Bij Italië zit ook echt geen enkel... De inclusiviteit is daar ver te zoeken. Dat is gek, hè? Dat vind ik wel gek. Nou, het heeft ons wel veel talent opgeleverd. Dat kan je er dan toch minstens nog over zeggen. Ja, nee, maar dat vind ik... Dat niet ze bij om ons het kolonialisme ik, goed te praten, nee, maar... Nee, maar dat ze bij ons voetballen vind ik helemaal niet gek. Maar dat er nog zoveel landen zo ontzettend blank zijn... is natuurlijk wel raar. En dan zeker zo'n land als Italië, waar ze allemaal binnenkomen. Ja, staan ze toch vooraan om het talent eruit te vissen, denk ik dan. Zet een voetbalschooltje op daar, ergens op zo'n eilandje. Dan geef ze een kans en misschien wordt het nog. Het is als zo'n vluchteling komt, geef je eerst een bal, dan kijk je of die wat kan. En dan laat je hem binnen en dan geef je de rest door aan de rest van Europa. Dat denk ik dan. Nog één ding, want ik zei in de inleiding dat de New York Times... die gaven echt als advies van wat moet je komend seizoen... Ja, die was wel heel stoer. ...kijken op ja. Netflix en dat was dan Ferry. Ja. Er stond ook zo'n foto van mij bovenaan. Nou ja, dat is toch een moment waar je van had kunnen dromen. Heb je nu internationale ambities? Heb je dat eigenlijk ooit geprobeerd? Ben je wel eens daar gaan praten? Ik heb een film gedaan in Hollywood dat ik heel leuk vond. Het was niet de beste film, maar goed, ik ben er geweest. Toen heb ik een green card aangevraagd. Die heb ik ook gekregen. Dus toen had ik door kunnen pakken, maar toen... Of die heb ik gekregen. Ik had nog één gesprek. En toen kwam Trump aan de macht. En die stopte alle immigratie. Dus ik vond dat zo'n nare vibe die daar toen hing. Ik ben toen ook even in Amerika geweest. En ik vond het eng. Ik vond hoe daarover gepraat werd daar eng. En dat je met iemand praat die met die rare ideeën. Dus toen wilde ik echt niet meer. Zolang hij daar aan de macht was. Want ja, waarom zou je daar naartoe gaan? Een soort semi-dwaze dictatuur was het natuurlijk. Dus heb ik het laten lopen. En inmiddels heb ik het hier, of had ik toen ook al hoor. Dus ik heb het zo druk dat niet in vragen is. De grap was wel dat ik toen ik daar was... toen kwam ik bijvoorbeeld ook terecht bij de baas van CBS... waar niemand binnenkomt, maar ik wel, via. En die mevrouw die zei ook echt, hoe kom jij hier terecht? Toen vertelde ik ook dat ik geen agent had. En dat ik eigenlijk geen droom had om in Amerika. Dat het voor mij niet per se hoefde. En die zat me echt aan te kijken. Van, dat is nog nooit gehoord. Wat is dit voor dwaas die hier binnen zit? Ze vond het niet. Ik heb nog steeds contact met haar. Dus nee, precies. Je moet zeker daar moet je zeggen, nee, maar ik wil. Ja, dat, maar met alle respect, dat heb ik niet. En ik denk misschien... om dan terug te koppelen, dat misschien dan ook wel mijn kracht is. Ik kan wel die wissel aanpassen aan de wedstrijd. Daardoor. Omdat ik dat niet heb. Dat, omdat je er wat losser in staat. Dat verbeterde, dat zo moet het. Ik denk altijd zo... Als iemand zegt zo moet het, denk ik altijd... Nee. Of zo doen we het altijd. Vind ik ook een verschrikkelijke uitspraak. Dan denk ik meteen, dan gaan we het toch nu anders doen. Ja, dat zou dat is veel interessanter. En had die vrouw van CBS daarna nog iets met je bedacht? Of was het gewoon van, nou, dankjewel, next? Nee, die kon op dat moment helemaal niet zoveel voor mij doen. Natuurlijk was ze ook via binnengekomen. Het was ze ook, ja... Nee, joh, als je daar echt wil werken, moet je er gaan zitten. Moet je er gaan wonen. En dat was helemaal niet in vragen. Ik had kinderen hier, ik heb kinderen hier op school. En ik ben hier ook heel gelukkig. En ik kan hier fantastisch werk doen. Je ziet het ook met series hier. Kun je de New York Times halen. Dus waarom zou ik daar mijn tijd gaan voldoen? Kom nog wel een keer. Nederland wel is gebeuren. Ook. Dan kan ik niet meer bij jou in het radioprogramma. Tuurlijk wel. Doen we het via Zoom of via Skype. Ja, met een kwartier vertraging. Ja. Frank Lammers, dankjewel. Het was leuk dat je er weer heel... 8 juli, hè? Moet je even bijzeggen, hè? Pathé thuis en dan kan je streamen. Harry in huizen, Gerry. Harry in huizen, Gerry. En Ferry die staat op Netflix. En de film over Fortuin hebben we het niet over gehad. Maar die komt er ook nog aan volgend jaar. Klopt. Wordt ook spannend. Ja. En morgen is Olga Zuiderhoek te gast. En dit was Nooit meer slapen. Goeienacht. Tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.